Na, szia! Na, szédesanyám, nem eszély, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Jó vagyok, de már jó levegőt. Már fülkelti? Hát még nem. Zárban vagyok, azt akkor ki van nyitva az ablakot. Én az este nem fürödtem meg, vagyis nem mostam fejet meg, hanem úgyis füstös leszek a bográcsos, túl baj. Nem. Hát az, jó. Az leszek, nem? Hát. Hát igen. Éppen most akarom, most jutottunk be a bogrács alá, majd lassan mindjárt viszem a zsírt. Ha kiég a bogrács, annak nem lesz semmi baja, nem? Hát nem, hát. Hogy egy kicsit, hogy mi a csoda, hogy ki legyen égetve, hogy éppen most van főtéve, meg minden. Aha. Mindjárt viszem a zsírt, a húz bele, azt lassan-lassan neki kezdek. Hát a Brigi megkérdezte az este egész, mikor olyan tej utána telefonáltam, hogy hát az Arni eljöhetne. Hát most mit mondjak, hogy ne gyűjjönek, anya? Hát, nem mondhatod, hogy mi? Hát a Szilvi, mondom, jöttök, a hányan jöttök? Ha majd tészti, hogy kétszerre eszünk, most már nem bírom. Össze-vissza összeszámoltam, leszünk 18-al, ha jó számoltam. Lehet, hogy nem. Uh-huh. Most nem bírok egyszer egy helyre megteríteni a nyannyit. Vagy pedig ki kell vinni az udvarra, és akkor itt nézem itt a ház előtt, hosszabb, itt van a fenyőfa, hosszabb, ott mindenre elférünk. Asztal az volna. Csak nincs, mi a csoda, bent hely. Te mit gondolsz, anya? Hát, majd mi tárgyaljátok a vöcsóba. Én nem tudom, hogy ez na jó. Én se, azért kérdezlek. Én nekem jó akár, hogy csinálhat. Jó, akkor lesz egy többlet vendéged. Mert? Hát szólni. Hát de lehet, hogy jön a Szilvi is. Szilvi, minek mennek? Nem tudom. Valami olyan, valami seppegett a Brigi. Hogy most nem tudja, hogy a Szilvi jönni. Nem, most akkor. Érted? Értem. Na hát, azért mondom. Na mindegy. A Tamás úgy tegyünk. Máma 7 óra után 7 körül mennek be Szabadkára. Hát csak hagyd menjenek. Mondom, akkor az Anikó, így, hogy hívják. Azt mondom, hogy Anikó, te se egyrészt, ne, ő majd azért kigyűn. Hát akkor jó van. Ő majd azért kigyűn, azt mondta. Anikó, így lász a jónak, akkor vigyázzon már visszafelé fordulhat. De ő kijön, tán, de a Tamás az szó se, a szóba se akar látni, még köszönni se köszön. Mit kérdezni az a rohadék magáról? Semmi. Hát nem tudom. Egy bunkó alak. Nem baj. Hány órára kell menni? Ebédre. 11-re mondtam, hogy Vécsi azt mondta, hogy 11 óra körül. Most azt mondta Brigi, hogy lehet egy kicsit késnek, mert 11 óra körül szokott jönni a tej is az a valaki. Aha. És úgy vettem ki a szavába, hogy mindjárt itt akarnak lenni. Hát akkor jó van, mondom, hát hagyjönnek, nem? Nem olyan dolog ez, hogy ne lehetne jönni. Én szeretem az embereket mondani. Hát, köld is. Nem csak így a testvérekre gondoltam meg mindenre. A kint is olyan sokan leállnak, hogy dumálnak. Hát, tudod, anya, én már úgy megtanítottam az életemet, hogy abszolút néha nem tudom, hogy ki miről beszél. Elmondta, meghallgattam, agyő. Érted, hogy... Aha. Most mit csinálja fele? Máskemben az új keverőt akarom főhasználni erre, majd veszik egy másikat a legmajznak. Hát jó? Jó. És akkor így. Aha. Letészem, azt megyek, azt dolgozok. Na, szédesz, hogy nem akarsz. Jó, jó, jó.